सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगे, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये पहला, तू जैसे कलमा पहला, चाहूं ना फिर क्यों मैं तुझे। जिस पल ना चाहा तुझको, उस पल सजाएं काजल पे, किस्मत के कागज पे अपनी वफाएं।